Halló, jó napot kívánok! Major Gyöngyi vagyok. Bocsánat, hogy most zavarom délben. Semmi Azt probléma. szeretném kérdezni, hogy anyuka rendelte holnap reggelre virágot. Igen. És azt Az a szeretném, tíz igen, cukor. és azt szeretném kérdezni, hogy esetleg nagy gond lenne, ha gond, akkor semmi baj, ma délután. Hát a délután, hogyha este olyan mondjuk 5 óra, 6 óra körül. Hát az 5 óra. Az 5 óra. De egy pillanat, pillanat. Mert most Egy megyek pillanat, hazért. pillanat, csak egy bocsánat, egy pillanat. Nem az a lényeg, hogy elmenni, hanem az, hogy át kell akkor még menni Lipára. 5 óra, mikor sötétedik? Igen, haló, itt Igen, vagyok. itt vagyok, igen. Igen, mikor sötétedik? Hát nem tudom, múltkor 6 óra körül, szóval 5 óra körül már sötétedik akkor most. Most hamarabb sötétedik akkor. Ja, persze, persze, persze. Már Igen, állítottunk az igen. órákat, és akkor most hamarabb lesz sötét. Hát akkor jó, akkor maradjon a reggel, mert akkor az későn van. És hány Akkor órakor marad. holnap reggel? Na most holnap reggel az mikor lehetne Akármi, magának? akármikor, mert én most megcsinálom, most megyek haza, megcsinálom a csokrokat, és akkor ott fiam otthon lesz, és akkor csak hogy tudjunk, hogy mikor mégis, hogy mikor jön. Igen, mert akkor azt csinálnánk, hogy hát valamikor akkor ilyen, nem tudom, 9-10 Jó, rendben. magasságában Én most elmegy, hazamegyek, igen. hát el kell menni az anyakönyvi papírokat rendezni, szerintem ott nem lesznek sokan, tehát oda akkor elmegyünk reggel, 9 körül, az, ha megvan, akkor olyan 10, de 10 legkésőbb. Jó, rendben. Rendben. Én megcsinálom, most hazaértem a Jó. virágcsokrokat, és akkor ott lesznek, ha Jó. az úgy megfelel. Jó, akkor ez így jó lesz. Jó, akkor köszönöm szépen, és még a cím. Skadeszka 72. Skadászka, hát a Skadászka? Igen. Tehát akkor Az a az nem... Császabéri úton kell menni, és balra kell Aha, jó. fordulni. Jó, mert ezt sem tudtuk. Az utolsó És előtti utca. megnéztük a telefonkönyvben, és ott volt még egy régi szám bejegyezve, és írt a Skadászkat, és azt mondja anyu, hogy nem, mert hogy a másik oldalon van, az Entai úton. Nem, a Csantavéri úton kell Jó? menni, és akkor Tehát akkor balra Skadászka, 72. hol is írom? Skadászka 72, akkor holnap reggel megyünk. Jó, rendben. És akkor mennyi, 6000 dinár, ugye azt Igen, mondta anyu. igen. Jó, Megcsinálom a tíz akkor sokat. jó. Köszönöm Jó, szépen, köszönöm én is. köszönöm, viszont Viszont hallásra, hallásra. viszont.